Bare sende inn neste pasient, søster. Jeg skulle være klart her da. Ja, vel, da far. Ja. Oh, ja, Andersen, vær så god, sitt ned. Ja, takk, takk, takk. Ja, hva er det denne gangen da, Andersen? Husker du forrige gang jeg var her sånn? Så sa jeg at jeg hadde fortalt deg om drikkeproblemene mine, ikke sant? Jo, riktig. Jo. Hva var grunnen? Hva sa jeg grunnen til at jeg drakk så mye? Hva sa jeg det? De drakk for å glemme, var det ikke det? Ja, det var. Ja. Men nå har det blitt enda verre. Enda verre er det? Er det mulig å bli enda verre da? Ja, nå glemmer jeg til å drikke. Ja, og apropos det å glemme, så har vi faktisk glemt å introdusere den platen vi nettopp har satt på. Den er nemlig oppkalt etter noe så spesielt som et kjent hotell i Kristiansand, som heter... Nei, du kan ikke si hva det heter, vet du, det er tekstreklame, det du må få kalle det noe annet. Hva skal jeg kalle det da? Ja, kalle hva du vil, kalle Kaledonien. She got great big feet. Woo! She long and lean and like I had nothing to eat. But she's my baby, and I love her just the same. Crazy about that woman, 'cause Caledonia is her name. Caledonia, Caledonia, what made you be here so hard? I love you, I love you just the same. I'll always love you, 'cause Caledonia is her name. Ja, her